Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 13. Час распавесці, як аднойчы я знарок парушыў дыпламатычны пратакол і нацыянальнымі пачастункамі ўлагоджваў інцыдэнт з кіраўніцтвам Злучаных Штатаў Амерыкі. Ды і ўвогуле хачу згадаць пра некалькі выпадкаў, што адбыліся з маім удзелам за кулісамі вялікай палітыкі. Здараюцца з гэтымі кулісамі, скажу я вам, усялякія недарэчнасці і камічныя сітуацыі. А вядомыя асобы, бывае, паўстаюць у зусім нечаканым абліччы, ад розным ад звыклага іміджу і не заўсёды ў лепшы бок. Скажу шчыра, проста цешуся, што ўрэшце рэшт скінулі Шварнадзе. Заўсёды да яго адмоўна ставіўся. І перакананы, што рэпутацыю вялікага дэмакрата-перабудоўшчыка ды змагара за нацыянальныя інтарэсы гэты чалавек набыў незаслужана. Каб не быць галаслоўным, распавяду гісторыю, звязаную з Беларусю. Пачынаўся вывад заходняй групы савецкіх войскаў з Нямеччыны. Адзначыў, што для Захаду такімі крокамі Гарбачоў зрабіў сапраўды гістарычную справу. Але і тое бясспрэчна, што ні ён, ні міністр замежных справаў Шварнадзе тады не паклапаціліся, каб усё гэта адбілася добром і на вайскоўцах. Дык вось, узялася тады Федэратыўная Рэспубліка Германіі будаваць за свой кошт жытло для савецкіх афіцэраў, што пакідалі Нямеччыну. Будавалі такія гарадкі і ў Беларускай ССР, і ў Расійскай Федэрацыі. На паседжанні Верхоўнага Савета мы параіліся і зрабілі выснову. Добра, каб у звязку з атрыманнем кватэраў вайскоўцы беларускага паходжання трапілі менавіта на сваю гістарычную радзіму, а расійцы на сваю. А вырашаць пытанне трэба было менавіта праз Шварнадзе. Як першы намеснік старшыні Верхоўнага Савета я ўзначаліў дэлегацыю і прыехалі мы ў Маскву. Але, як высветлілася, дарэмна. Шварнадзе нас прамарынаваў, ды і не прыняў. Спіхнуў праблему на намесніка, а той адразу адчувалася, проста не меў кампетэнцыі тое пытанне вырашаць. У выніку, многім нашым землякам-вайскоўцам давялося пакутліва ўладкоўваць свае лёсы. Мяняліся кватэрамі, каб пераехаць з Растоўшчыны ў Ліду. Многія так і не здолелі, мусілі застацца ў іншай краіне. А думалася ж, што грузін Шварнадзе такі ўжо прыхільнік станоўчага вырашэння нацыянальных пытанняў? Не. Як высветлілася, ён добра ўладкоўваў толькі свае пытанні. Скажу яшчэ больш рэзка. Як быў савецкім кагэбістам, так і застаўся. У тым ліку і пра грузінскія нацыянальныя інтарэсы, як мне здаецца, ён дбаў у апошнюю чаргу. А вось вам іншае нечаканае ўражанне. Была ў мяне персанальная сустрэча з Фіделем Кастра. Мне яе наладзілі ў Рэо-де-Жанейра ў 92-м годзе. Ніколі не думаў, што ўбачу чалавека зусім малога росту, на высокіх абцасах. У нас жа з рамантычных часоў кубінскай рэвалюцыі замацаваўся вобраз магутнага бардача, тытана антыімперыялістычнага змагання і гэтак далей. Зрэшты, прамоўца ён сапраўды геніальны. Тады ў Рэо-де-Жанейра на сусветным экалагічным форуме зала ад ягонага выступу была проста ў шалёным захапленні. Настолькі пераканаўча, эмацыйна выставіў Фідэль багатым краінам сустрэчны рахунак. Маўляў, перш чым патрабаваць ад нас выканання жорсткіх экалагічных стандартаў, вярніце хоць частку доўгу. Вы ж рабавалі і труцілі так званы трэці свет на працягу стагоддзяў. І Фіделя ўзнагародзілі воплескамі нават тыя, каму фактычна і адрасаваліся выкрывальныя словы. А вось эпізод, звязаны з Ельцыным і колішнім армянскім прэзідэнтам Тэр-Петрасяном. У 92-м годзе праходзіла нарада лідараў СНД ў Мінску. Надыходзіць час выніковай канферэнцыі. На яе павінны былі выйсці ўсе кіраўнікі дзяржаў. А Ельцын, як гэта здаралася, не разлічыў сваю моц. Дык вось раімся мы ў прэзідэнцкім полі. Што рабіць? І не памятаю ўжо, хто такое прапанаваў, але з'явіўся варыянт, якому ўсе абрадаваліся. Да журналістаў дэлегуюць мяне як гаспадара гэтага саміту Дытэр Петрасяна. Чаму яго? А вось пад такім хітрым соусам, як гаспадара наступнай сустрэчы лідараў СНД, што планавалася ў Ерэване. Але так там і не адбылася. Падалі журналістам сітуацыю так, нібыта адразу менавіта гэты фармат і быў задуманы. Так і выкруціліся. Яшчэ пару словаў варта дадаць пра Гарбачова. У мяне з ім розныя сітуацыі былі, у тым ліку і напружаныя, як я ўжо распавядаў. Паведаміць прэзідэнту СССР Звіскулёў, што ў яго краіны болей не існуе, гэта вам, як гаварыла мая бабка, не фунт цукерак з'есці. Але разам з тым я не аднойчы пераконваўся, што ў свеце да Гарбачова і па сённяшні дзень ставяцца з вельмі вялікай павагай усюды і на захадзе, і на ўсходзе. Распавяду, як былы генсек ЦК КПСС у Карэі, ну, натуральна, у паўднёвай, экспромтам ператварыў прадстаўнічую пратакольную сустрэчу ў сустрэчу без гальштуку. Неяк мы былі там абодва на чарговым штогадовым саміце міжрэлігійнай міжнацыянальнай федэрацыі за мір ва ўсім свеце. Увечары, як належыць, ладзіцца афіцыйны прыём. У запрашэннях пазначана, што трэба абавязкова быць упэўным і даволі строгім уборы. Цёмны гарнітур, белая кашуля, стрыманы гальштук і гэтак далей. І раптам у апошні момант абвяшчаюць, маўляў, адбой, можна апранацца як хто хоча. А сакрэт палішынеля высветліўся такі. У Гарбачова у валізцы былі назапашаны толькі, так бы мовіць, нястрогія летнія кашулі. На спякотны ж поўдзень чалавек прыехаў. Высветліўшы гэта, арганізатары дапасавалі фармат прыёму да ўзброеннасці яе найвядомейшага ўдзельніка Міхаіла Гарбачова. Праз год я зноў удзельнічаў там у Сеуле у такога ж кшталту саміце. І ведаеце, тыя жорсткія каноны, што да адзення на вечаруну, былі адноўлены. Добра, што не забыўся ў валізку гальштукі пакласці. А за адну пікантную калізію на міжнародным узроўню я надта ўдзячны спадару Мардовічу, былому нашаму амбасадару ў Жэневе. У рангу старшыні Вярхоўнага Савета другі раз за пар прыляцеў я на знакаміты давоскі форум. І, натуральна, папярэдне папрасіў нашых дыпламатаў, каб як мага болей насыцілі праграму кантактамі з замежнымі дзяржаўнымі асобамі. Прыляцеў, дакладваю, так і так, у ліку іншых вас чакае рандэву з прэм'ер-міністрам Галандыі. Ну добра, вітаемся, пачынаем гутарку. На пятай хвіліне высветлілася, што ніякі гэта не галандзец, а зусім нават прэм'ер Даніі. Скажу шчыра, выкруціўся я тады не без цяжкасці. Зрэшты, Данія таксама добрая краіна. А цяпер самы час прызнацца, як аднойчы скарыстаўся я службовым становішчам ды пачаставаў вячэрай у Драздах тагачаснага амерыканскага амбасадара Суорц. Было гэта напярэдадні візіту Клінтона. Тады прапаноўваліся розныя фарматы гэтага візіту, у тым ліку і з начлегам. Натуральна, асобам такога ранду належыць забяспечыць рэзідэнцыю сусветнага класу. Забягаючы наперад, скажу, што ў выніку гэтага не спатрэбілася. Клінтанаў візіт быў жорстка разлічаны толькі на 7 гадзінаў знаходжання. Зрэшты, графік сарваўся, амерыканскі прэзідэнт прабыў на беларускай зямлі 8,5 гадзін, і затрымалі яго, хто б вы думалі, шараговыя мінчукі на плошчы Перамогі. Гэта было, скажу я вам, такое братанне, калі ён пайшоў па коле паціскаць рукі тым жыхарам сталіцы, што налягалі на металёвыя бар'еры. Міліцыянты ды супрацоўнікі спецслужбаў былі проста ў роспачы, бо здавалася яшчэ хвіліна, і гэта іх ачапленне лясніца. А я тады ішоў трохі ззаду і, прызнаюся, ціха радаваўся. Бо колькі не чынілі перашкодаў гэтаму візіту мае недабразычліўцы, ён адбыўся. І стаўся, акрамя ўсяго іншага, проста прыгожым ды сімвалічным. А тады, як мы яшчэ шукалі для Клінтана начлег, Суорцу і вячэра, і самі Дразды надта спадабаліся. No problem, скажа, усе на міжнародным узроўні. І яшчэ, калі ўжо згадваць амерыканцам, то даўся ў знакі візіт дзяржсакратара Уоррена Крыстафера. Тагачасны наш міністр замежных справаў Краўшэнка надта хацеў, каб у праграме было і наведванне ягонага ведамства. Але так не атрымлівалася. Давялося развесці рукамі. Прабач, даражэнь, што Краўчынку мусіць надта пакрыўдзіла. І вось, у дзень прылёту амерыканца раптам мне паведамляюць пратакалісты надзвычайнае здарэнне. Крыстофер едзе з аэрапорту адзін. Наш міністр замежных спраў яго чамусьці не сустрэў. Што рабіць? Я вырашыў збалансаваць сітуацыю. Увогуле, паводле рангу, мне належала чакаць госця ў сваім кабінеце, бо я кіраўнік дзяржавы, а ён, па-нашаму кажучы, міністр. Але тут выходжу на ганак рэзідэнцыі ды пераймаю Крыстофера на прыступках. Тлумачу: «Sorry, тэхнічнае прабачце непаразуменне. Нашаму кіраўніку знешнепалітычнае ведамства раптоўна стала надта кепска. Але я рады вас вітаць», і ўсё такое. Гляжу, усміхаецца, ўсё нармальна. І яшчэ, ведаеце, пашэнціла. У тым сэнсе, што менавіта ў той самы дзень у Крыстофера быў дзень нараджэння. Так што мы зарыентаваліся, і ў маім пакойчыку адпачынку хутенька падрыхтавалі ўсё тое, што трэба для імправізаванага прыёму. Увогуле, у амерыканцаў такія варыянты не надта заведзеныя, але тут усё атрымалася як мае быць. Зрабілі яму сімвалічны падарунак, і той зусім расквітнеў. Сам Уоррэн Крыстофер, натуральна, адзначыў падзею чыста сімвалічна. А вось ягонае атачэнне навалілася на нашы беларускія пачастункі, у тым ліку і на нашы напоі, без лішняй цырымоннасці. І гэта краем вока я заўважыў і быў вельмі ўсцешаны. Вось так быў узлагоджаны дыпламатычны інцыдэнт з супердзяржавай, Злучанымі Штатамі Амерыкі. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.